Kasida niyo mungere. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Redio Isanganiro, karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Tunayoianza na mkutasari wenyewe. Uhaba wa sukari walipotiwa kwa mara nyingine tena mjini Bujumbura. Raia waeleza kuchukua muda mrefu kwenye foleni ili wahudumiwe baada ya kuonyesha daftari ya kaya. Na wajumbe saba wanaounda tume huru ya uchaguzi nchini Burundi wamekula kiapo leo Jumatano mbele ya rais wa jamhuri pamoja na bunge la Burundi, wakikubali kuheshimisha katiba ya nchi. Na nchi ya Tanzania pamoja na Angola za kubaliana kushirikiana katika sekta ya mafuta na gesi pamoja na utalii, huku nchi hizo mbili zikipanga kufikia kiwango cha kuboresha usafiri wa ndege. Kwa hayo na mengine, karibuni. Fundi mitambo ni François Kimana. Isanganiro. Habari kamili. Kama nilivyo kudokeza, wajumbe saba wanaounda tume huru ya uchaguzi nchini Burundi, ama seni kwa kifupi cha Kifaransa, wamekula kiapo Jumatano hii mbele ya rais wa Burundi pamoja na bunge, wakiongozwa na bwana Prosper Ntaugwamiye aliyewahi kuwa msemaji wa tume hiyo kabla ya kuchukua wadhifa wa katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi, akimrudia bwana Pierre Claver Kazihise aliyeongoza tume hiyo na kusimamia uchaguzi mwaka 2020. Mbali na hao waliokula kiapo, pia ni pamoja na wajumbe wawili wa mahakama ya katiba na kiongozi mpya wa tume ya kitaifa ya umoja na maridhiano bwana Deogracias Nsanganyumwami, aliyewahi kuwa waziri wa ujenzi nchini Burundi akimrejelea hayati Guillaume Ruzovio. Wajumbe hao wote walikiri kuwajibika kwa na kuheshimisha katiba ya nchi. Na Warundi wametakiwa kuchukulia uchaguzi kama jambo la kawaida. Ni matamshi ya mkurugenzi mpya wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi seni bwana Prosper Ntaugwamiye, baada ya kupishana na kiongozi mstaafu Jumatano hii. Prosper Ntaugwamiye amethibitisha kuwa ingawa sheria kanuni za uchaguzi hazijakuwa tayari kwa sasa, tume hiyo haitakuwa na matatizo yote kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi ujao. Na wakaji wa mji mkuu wa Bujumbura wanaeleza kuhofia hali ya uchumi ya kuweza kuyumbishwa na uamuzi wa serikali ya Burundi wa kufunga kwa mara nyingine tena mipaka dhidi ya nchi jirani ya Rwanda. Waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro Jumatano hii walipendekeza njia ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili kwa ajili ya kuboresha harakati za biashara. Hiyo hatua siwezi nikaijiamulia mimi, kwa sababu sio kila mtu umoja, ni ya watu wengi sana. Ni kama vile gisi yao walianza kama vile serikali, na ndio gisi naweza kufanya tena ile juhudi ikakuwa kama vile ombi kwa kusema iweze kurudia, kwa sababu wafanyabiashara wapo. Sometimes unaweza kuwa ni njia inasaidia zingine njia tofauti kwa kufikisha wengine kwenye wanataka kufikisha malengo yao. Na hatua hiyo ni tatizo kali, inaweza kusababisha kwa wafanya biashara, biashara tofauti. Na wengine wanaweza kuona hii njia nikiweza kuisafiri kunifikisha sehemu fulani, hii ndio yenyewe inaweza kuwa kirahisi kwa hii safari yangu. Inatokana na watu ule mvuma wenyewe wanatumikisha mambo yao. Na ni kitu gani mnaweza mkaomba kama vile raia? Muombi langu ya mimi mwenyewe binafsi, naweza nikasema Mwenyezi Mungu ajalie iwezekane tu kama vile gisi kuna kutaniwa hivyo. Wao ni mmoja wakaji wa mji wa Bujumbura akiojiwa na mwenzetu Jamali Vya Ningenda Kumana. Na utashi wa kisiasa pamoja na mawasiliano ya dhati pia na uaminifu yapashwa kuwa nguzo na sifa za nchi zinazojumuika katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa nia ya kufikia maendeleo ya kijamii pamoja na uchumi. Huo ni uchambuzi wa mtaalamu katika masuala ya kikanda ambaye anabainisha kuwa hili ndiyo lengo kuu la itifaki ya kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Anaeleza hayo baada ya serikali ya Burundi kuamua kufunga kwa mara nyingine tena mpaka yake dhidi ya nchi jirani ya Rwanda. Aidha, Artemondo Wimana anaonyesha kuwa nchi yoyote yaweza kuchukua hatua yoyote wakati maslahi yake yako hatarini. Mtaalamu huo anaona kuwa kamati ya kutatua migogoro yapaswa kuteuliwa na kuratibu utaratibu wa kudhibiti migogoro hiyo. Tumsikilize mtaalamu wa masuala ya kikanda Artemondo Wimana akikaramaniwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Romi Wardenio yabifutse. Dusomye nkingingo ya gatano yibwirizwa rishiraho umujyango wa Afrika y'ubuseruko. Ukisoma kipengele cha 5 cha sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni dhahiri kuwa kuna nguzo elekezi muhimu nchi zizo hapa kufuata, ikiwa ni pamoja na uaminifu, ushirikiano na uhusiano mwema baina ya nchi wanachama. Jumuiya ya Afrika Mashariki iliweka sheria kutatua migogoro bila mabavu. Aidha, iliunda tume ya kufuatilia endapo kunatokea jambo linaloweza kutia doa uhusiano wa nchi. Kama kuna tokia tofauti, tume hiyo inakaa na kutoa maelekezo na kupatanisha nchi ili kukinga madhara yanayoweza kutokea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni jambo la kusikitisha kushuhudia uhasama katika baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na hivyo kukwamisha mwelekeo wa maendeleo ya pamoja, kuishi kwa amani na maendeleo endelevu. Kama migogoro hiyo inaendelea, huweza kusababisha kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa hakuna juhudi zozote. Kufuatia hayo, sharti kufikiria mikakati ya kuanzisha ili kuepusha jumuiya kufikia hatua ya uvunjifu kutokana na uhasama kati ya nchi. Hakika hata kama nchi zinajumuika katika mashirika fulani, ikiwa ni Jumuiya ya Afrika Mashariki na mengine, nchi zinasalia na uhuru wa maamuzi fulani endapo kuna tishio kwa maslahi ya raia wake. Ili kuzuia mizozo ambayo huwa inaibuka ndani ya Muungano wa Afrika Mashariki, lazima kuwepo utashi wa kisiasa wa nchi wanachama, uwepo wa mazungumzo tena ya wazi, kuweka uwezo na wataalamu wanaotosha wanaotumikia katika tume za kuzuia na kutatua migogoro, pamoja na utekelezaji wa maafikiano kwa ajili ya kuwezesha jumuiya kufikia malengo yake. Kandi ivyo basezeranye bigashirwa mu ngiro ku buryo umujyango usha gushika kuryahangiro wihaye. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hii unaendelea kuitega sikio ni Radio Isanganiro kisikia kutoka mjini Bujumbura, ni kwenye masafa ya FM. Katika masafa ya FM ni 89.7, ni saa 11 na dakika 8. Maridadi tugusia ukurasa wa habari za uchumi, ambapo wakaji wa mji wa uchumi Bujumbura wanaeleza kupata tabu ili wapate sukari siku hizi. Wanaeleza kuwa kwenye maduka walazimika kutumia muda mwingi kwenye foreni na kulazimishwa daftari ya kaya kabla ya kuhudumiwa. Wanaomba serikali kuvalia njuga swala hilo ili sukari ipatikane kwa wingi wa kutosha. Jamal Vivian Ngenda Kumana ametembelea vituo mbalimbali na akatuandalia ripoti ifuatayo. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa wa Bwiza unaopatikana katika tarafa la Mkaza jijini hapa Bujumbura wanaeleza kuwa wanapata kwa nadra bidhaa ya sukari siku hizi, na inapopatikana huwa wakipiga foreni ili wapewe bidhaa hiyo. Kusema upate sukari hapa ni shida kabisa. Jina ile sukari yenye tulikuwa tunauza 100 hivi hatuipatagi tena, na utanani ka kijiko kadogo ndo anauzisha 100. Yaani ni ile ya mtu kujikutoa yeye kwa ise. Mambo ya sukari tunasikia. Masikio yanasikia na ni kilio kilio tu, wakina mama wanaongelea. Wanaongelea nini? Tu wanasema tunaenda sehemu fulani tunanunua kama ni sukari nini, na kwani usumbufu tunatonda mirongozi. Vya hivyo tu ni komenti unazisikia na wewe masikio kama vile mwananchi. Raia hao wanafahamisha kwamba ni sharti uwe unamiliki daftari la kaya ili upewe sukari hiyo, na usipokuwa na daftari hiyo ni vigumu kupata sukari, wakifahamisha kwamba sukari hiyo huwa ikitolewa hata kupitia njia zisizo sahihi. Ile wakupe sukari wanakuomba pako kae moja hivi au yenye wadi obligaga kila mpangaji kununua. Hiyo kae sasa wanaangaliaga kama ulishalipa uchafu, wala kama uko nayo. Jikama una nayo, awezu kaipata yosukari. na kama hujalipa wewe uchafu. Wale wenye wanaipata kwa bei rahisi ni wale wenye wako na hiyo kae. Wale wenye hawana hiyo kae wanafikia wanaipata kwa bei kubwa. Jini mtu mwenye kae anakuwa alinunua, inabidi na afika anaipata emo faida. Raia hao wanaitaka serikali iwajibike vilivyo kwa kutatua tatizo hilo la uhaba wa sukari ili waendelee kupata bidhaa hiyo ya sukari kwa kiwango tosherevu. Mtetezi wa nchi ni serikali. Na ndo vile vile kwa gisi nasikia hicho kilio, na ndo vile nazika saidia tena kwa sababu hiyo mradi tena uweze kutumika vizuri na uendelee vizuri. Naweza tukaomba serikali, kama serikali wanaweza wakaenda fasi moja wakaelewana, tuone kwa tutaweza tukapata tena sukari kwa bei rahisi, na Mungu ndo atawalipa. Raia hao wanafahamisha kwamba sukari inapopatikana, wanaohusika na ugavi wa bidhaa hiyo huwa wakipatishia raia sukari kwa bei rasmi iliyopangwa na serikali ya 3,300 kwa kilo moja ya sukari. Habari za kimataifa. Katika habari, ukurasa wa habari za kimataifa ni kwamba serikali ya Tanzania na Angola zimesainia hapo Jumanne hati tatu za makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya mafuta na gesi. Kama ilivyotangazwa na waziri wa mambo ya nje Bwana January Makamba, nchi hizo mbili zimekubaliana pia kuondoa visa kwa wenye pasi za kidiplomasia na kikazi pamoja na sekta ya afya na utalii, akiahidi kuwa mazungumzo yapashwa kuendelea kwa ajili ya ushirikiano katika sekta nyingine kama usafiri kwa njia ya ndege. Tumsikilize ni waziri wa mambo ya ndao ya nje nchini Tanzania, Bwana January Makamba. Tanzania na Angola ni nchi ambazo ziko karibu, zina uhusiano wa kihistoria. Viongozi wetu wakuu wa kitaifa, Mwalimu Julius Kambarage na Nyerere na Agustino Neto, ambao walianzisha uhusiano huu, matarajio yao ni kwamba utoe manufaa kwa wananchi wa nchi zote mbili. Na hatimaye tumeingia mikataba mitatu baada ya mazungumzo ya vikao hivi vilivyofanyika. Mkataba wa kwanza ni ushirikiano kwenye masuala ya mafuta na gesi. Kwa mfano, Angola wenzetu wametangulia mbele, ni nchi ambayo imegundua mafuta na gesi kwa kitambo na inauza duniani. Kwa hiyo sisi tuna cha kujifunza kutoka kwao. Pili, kwenye masuala ya afya pia tumesaini mkataba. Tatu, tumesaini mkataba wa kuondoa mahitaji ya visa kwa wenye passport za kidiplomasia na za kiserikali, na baadaye wenzetu passport za watu wa kawaida kwa maana ya watalii. Kuna mambo mengi ambayo tumeamua kuendelea kuyafanyia kazi, ikiwemo uwepo wa ndege za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam mpaka Luanda. Lakini tumekubaliana pia tutafanya kongamano la biashara na uwekezaji ili pia sekta binafsi ziweze kufanya kazi pamoja. Huyo alikuwa ni waziri January Makamba, akiwa ni waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania. Nimetimia saa 11 na dakika 13 ndani ya studio za Redi Isanganiro, mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kabla ya kukuaga, mpenzi msikilizaji, ni ukumbushe kuwa uhaba wa sukari walipotiwa kwa mara nyingine tena mjini Bujumbura, na raia wakieleza kuchukua muda mrefu kwenye foreni ili wahudumiwe baada ya kuombwa daftari ya kaya. Na wajumbe saba wanaunda tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni wamekula kiapo leo Jumatano mbele ya rais wa jamhuri pamoja na bunge, wakikubali kuheshimisha katiba ya nchi. Na Prosper na Ugwamie, mkurugenzi wa tume hilo la uchaguzi, aomba Warundi kuchukulia uchaguzi kama jambo la kawaida. Na nchi ya Kenya na Angola zakubaliana wa ushirikiano katika sekta ya mafuta na gesi pamoja na utalii, huku nchi hizo mbili zikipanga kufikia kiwango cha kuboresha usafiri kwa njia ya ndege. Mwisho kabisa kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo, ni watolee shukrani nyinyi wote mmeambatana nami. Nimtolee pia shukrani za dhati fundi mitamba alikuwa ni Francois Akimana. Ndani ya studio alikuwa akisikika ni Placide Niyomungere, anayewatakieni jioni njema.